miliony uśmiechów. Media ekspert. Prezenty ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Klub PiS składa projekt ustawy, która daje możliwość złożenia sędziów z urzędu. Włoski Sąd Najwyższy odrzucił odwołanie sprawcy napadu na Polaków w Rimini. Szef Parlamentu Europejskiego chce reakcji wspólnoty w sprawie wydarzeń na Malcie. Posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw. Projekt ma dyscyplinować sędziów, którzy przekraczają swoje uprawnienia, mówi poseł PiS Jan Kanthak. Jest to odpowiedź na działania, które podejmuje część środowiska sędziowskiego, które samo nazwało się nadzwyczajną kastą. Jak okazuje się, to nie tylko nazwa, ale też poczucie bycia nadzwyczajną kastą, z którą mamy do czynienia. Chodzi na przykład o roszczenie sobie prawa do oceniania, czy sędziowie wybrani przez demokratyczną KRS i powołani przez prezydenta mogą pełnić ten urząd, dodaje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Fakt złożenia projektów wynika z bardzo głębokiego zaniepokojenia tym, co robią w swoich działaniach niektórzy sędziowie, z tego powodu, że sędzia powinien oceniać wyrok innego sędziego, jeśli jest skierowana apelacja bądź inny środek zaskarżenia, natomiast nie ma kompetencji, by oceniać, czy dany sędzia faktycznie może wykonywać władzę sędziowską. Przepisy nowelizacji przewidują nawet możliwość złożenia z urzędu sędziów, dodają posłowie PiS. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego 5 grudnia wydała wyrok, w którym powołując się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznała m.in., że nowa Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu praw Unii Europejskiej i prawa krajowego. Tym samym Izba Pracy Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę nowej KRS w sprawie odwołania sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i oddaliła wniosek prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do tej izby. Sąd Najwyższy w Rzymie odrzucił odwołanie Guerlina Butongu, sprawcy brutalnego napadu na dwoje Polaków w Rimini w lecie 2017 roku. Wyrok 16 lat więzienia został utrzymany. Obrońca Butungu, przywódcy czteroosobowego gangu, który zaatakował Polaków, złożył odwołanie od wyroku potwierdzonego przez sąd apelacyjny. We wniosku twierdził, że nie ma niepodważalnych dowodów winy skazanego i wskazywał, że nie uwzględniono okoliczności łagodzących. Jednak na dzisiejszą rozprawę się nie stawił. Sąd po kilkuminutowym posiedzeniu postanowił procedować na podstawie dokumentów złożonych uprzednio przez strony na piśmie. Prokurator generalny argumentował, że odwołanie jest prawnie niedopuszczalne, a reprezentujący Polaków i miasto Rimini mecenas Maurizio Ginelli stwierdził, że argumenty w odwołaniu są bezzasadne. Mecenas poinformował Polskie Radio, że Sąd Najwyższy powiadomił go o odrzuceniu odwołania we wszystkich jego punktach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego interweniuje na unijnym szczycie w sprawie wydarzeń na Malcie. Doszło tam do zatrzymań wśród najbliższych współpracowników premiera Josepha Muscata w związku ze śledztwem po zabójstwie dziennikarki. Daphne Caruana Galizia, która pisała o przypadkach korupcji wśród polityków i na szczytach władzy, zginęła jesienią 2017 roku. Dawid Sassoli przekazał przewodniczącemu Rady Europejskiej prośbę europosłów, by przywódcy zajęli się sprawą praworządności na Malcie. Na początku miesiąca była tam delegacja deputowanych, która w raporcie napisała o alarmującej sytuacji, wymagającej pilnych działań. Europosłowie mówili o możliwym wpływie polityków na śledztwo, niedostatecznym egzekwowaniu prawa w walce z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Praca polityczna, którą wykonuje Parlament Europejski, to jest monitorowanie tej sytuacji i raportowanie o niej do Rady Europejskiej, będącej władną, by podjąć decyzje dotyczące praworządności. Uważam, że moim obowiązkiem było przekazanie tych obaw i uwag kolegom z Komisji do Rady Europejskiej. To właśnie ona, zgodnie z traktatami, musi wyciągnąć wnioski z tej sprawy. Europosłowie uważają, że do dymisji powinien podać się już teraz premier Malty. Joseph Muscat wprawdzie zapowiedział, że ustąpi 12 stycznia, ale zdaniem deputowanych jest to rezygnacja spóźniona, która zagraża prowadzonemu śledztwu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Janka Łuski o sporcie. Tomasz Kędziora niestety nie zagra w fazie pucharowej Ligi Europy. Dynamo Kijów, w którym na co dzień gra Kędziora, jedynie zremisowało z FC Lugano 1-1. W innych meczach Eintracht Frankfurt, który był już pewny awansu, przegrał z Vitorią Guimaraes 2-3, a Arsenal zremisował ze Standardem Liège 2-2. W fazie pucharowej nie zobaczymy piłkarzy Lazio Rzym. Ekipa z Wiecznego Miasta dość niespodziewanie przegrała z Rennes 0-2. W 1/16 finału zagrają natomiast gracze rumuńskiego FC Cluj, którzy wygrali z Celticiem Glasgow 2-0. 4 minuty temu rozpoczęły się ostatnie mecze. Ludogorec, tym razem bez Jacka Góralskiego w składzie. Polak jest kontuzjowany, gra z Ferencvarosi. Borussia Mönchengladbach, a więc lider Bundesligi, podejmuje Basaksehir, a Manchester United mierzy się z AZ Alkmaar. Ostateczne wyniki w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Zostajemy jednak przy piłce nożnej, bo poznaliśmy ćwierćfinałowe pary w Pucharze Polski. Lechia Gdańsk zagra z Piastem Gliwice, Lech Poznań zmierzy się ze Stalą Mielec, Krakowia z GKS-em Tychy, a Legia Warszawa z Miedzią Legnica. Faworytem w tym ostatnim spotkaniu będzie Legia, ale Paweł Wszołek nie lekceważy 6. drużyny Fortuna pierwszej ligi. Na pewno w tym etapie nie ma łatwych przeciwników mimo wszystko. To jest Puchar Polski. To jest jeden mecz przede wszystkim na terenie przeciwnika, więc każdy mecz musi być skoncentrowany, co pokazały ostatnie lata, myślę, i to różne kluby. Jeden, czy to klub ze klasy odpadał z drugoligowym, czy z pierwszoligowym. Gdy nie będziesz miał odpowiedniego podejścia, to możesz przegrać z każdym i taka jest piłka. To jest piękno sportu, więc na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, ale myślę, że podejdziemy do tego profesjonalnie jak w ostatnich wszystkich meczach. To się okaże w marcu, bo wtedy zostaną rozegrane mecze ćwierćfinałowe. W plus lidze MKS Będzin gra z Asseco Resowią Rzeszów. W pierwszym secie gospodarze dali rzeszowianom lekcję siatkówki. MKS wygrał 25-17. Za chwilę rozpocznie się druga partia i na koniec wybiegnijmy trochę w przyszłość, bo Paryż, który będzie gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku, ogłosił, że zawody surfingowe odbędą się na Tahiti, wyspie, która jest oddalona od stolicy Francji o 15 tysięcy kilometrów. Wybór musi być jeszcze zaakceptowany przez MKO. Jak podano w uzasadnieniu, o wszystkim zadecydowały względy sportowe. Ponoć tam właśnie są największe i najbardziej spektakularne fale na świecie. A że różnica czasu wynosi 12 godzin, uznano za drugorzędny problem. Na północy Śląska oraz Małopolskie, także na zachodzie województwa świętokrzyskiego w nocy będą obowiązywało ostrzeżenie IMGW przed marznącymi opadami. Deszcz i deszcz ze śniegiem mogą również popadać w pozostałej części kraju. Jutro sporo chmur, opady głównie na północy, maksymalnie 6 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Symfonia Serc to ogólnopolska kampania informacyjna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Co roku ponad 1000 osób w Polsce słyszy diagnozę SM. W większości są to osoby młode. Nie wszystkie objawy SM, jak ból, zaburzenia wzroku czy przewlekłe zmęczenie, są widoczne dla otoczenia, a mogą mieć ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dowiedz się, czym są niewidoczne objawy. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Teraz w Media Expert przeceny na święta. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba sterowany smartfonem za jedyne 1111, a smartfon Samsung Galaxy S10e taniej o 400 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Pierwsze w dziejach fonografii wydanie mszy Stanisława Moniuszki w ich pełnej wersji. Msza polska D-moll oraz msze łacińskie S-dur i D-dur. Znakomici soliści. Chór Polskiego Radia w Krakowie i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Kolejna infekcja córeczki? Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa. Już za rok Amerykanie będą wybierać na nowo swojego prezydenta. Czy będzie to Donald Trump, czy też któryś z kandydatów demokratów okaże się na tyle przekonujący, aby zapobiec reelekcji obecnego prezydenta. W Ameryce toczy się spór o impeachment. Demokraci wahają się pomiędzy wyborem swojego kandydata. Trump z kolei musi zmagać się z atakami na siebie. No i aby troszeczkę porozmawiać o tym amerykańskim podwórku, zaprosiłem dzisiaj do studia dwóch bardzo wybitnych gości. Pana profesora Zbigniewa Lewickiego. Dobry wieczór. I pana Artura Wobleckiego, amerykanistę. Dobry wieczór. A żeby troszeczkę poczuć tą atmosferę emocji wokół Donalda Trumpa, posłuchajmy piosenki grupy Franz Ferdinand, kto uważa, że Trump to demagog. Amerykański show business nie przepada w większości za Trumpem, a my spróbujmy może podsumować, jak wyglądają ostatnie 3 lata Trumpa. W czym okazał się sprawny, innowatorski, a co było jego piętą achillesową. Panie profesorze. No, to bardzo trudne zadanie, mając, prawda, kilka minut na to. Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę. No, z czym okazał się nowatorski? Oczywiście w sposobie nawiązywania kontaktów z wyborcami. To znaczy w tych porozumiewaniu się za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą Twittera i tak dalej, z pominięciem mediów mainstreamowych, tak zwanych, które zawsze były mu niechętne i pozostają niechętne. I bardziej były chyba wychylone na demokratów, prawda? Tak, no tak zwane liberalne media, prawda, demokraci jako liberałowie, te kalki się powtarzają i Trump je po prostu ominął, co spowodowało zresztą, że go jeszcze bardziej nienawidzą, skoro wykazał, że nie są niezbędne, nie są konieczne, by rozmawiać z wyborcami. Czy to się przyjmie? Trudno powiedzieć. No niektórzy inni przywódcy też zaczęli stosować już ten sposób komunikacji z lepszym lub gorszym skutkiem. Natomiast podjął zadanie i wykonuje je bardzo sprawnie skoncentrowania się na Ameryce. Myśmy przywykli myśleć po 1945 roku, że skoro wówczas Stany Zjednoczone pomogły Europie, Japonii i tak dalej, no bo wiadomo, wojna, Ameryka weszła z wojny nieuszkodzona, bogata i tak dalej, to ten stan musi się utrzymywać zawsze. I Stany Zjednoczone powinny płacić za to, na przykład emerytury niemieckie czy socjał francuski. No to jest pochodną tego, że Amerykanie płacą za obronność Europy. W dużym skrócie mówiąc. Europa jechała na gapę. Dokładnie to mówiamy, tak. I o tym się już wcześniej mówiło. Gates o tym mówił, z tego czasu był minister obrony i paru innych, ale on to wciela w życie. Zarówno jeżeli chodzi o naftę, którą wypowiedział i teraz weszło w życie zupełnie nowe chodzi porozumienie. Układ handlowy kontynentu północnoamerykańskie. W tej chwili, prawda, nowy układ wszedł. Jeżeli chodzi także o jego straszenie wyjściem z NATO, i tak dalej. On pokazuje, Ameryka nie będzie za was płacić. To raz, a dwa, Ameryka ma interes w Ameryce. Tak jak każde inne państwo. I to jest jego największy sukces. Największa porażka, największą porażką niewątpliwie jest, jakby to powiedzieć, brak powagi w zachowaniu. Bo jednak prezydent Stanów Zjednoczonych powinien emanować dostojnością, powinien być wzorcem osobowościowym. Natomiast Trump zachowuje się tak troszeczkę dziwacznie, mówiąc bardzo delikatnie, i to sprawia, że nie jest wzorcem dla nikogo. Można na niego głosować, ale nie jest wzorcem osobowościowym, co jest obowiązkiem prezydentów amerykańskich, no przynajmniej nowoczesnej ery. Więc w największym skrócie tak bym to ujął. A co w ogóle z kim? No można tutaj dodać, jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, to, że rzeczywiście jest prezydentem pewnych przełomów, no bo jest pierwszym prezydentem, który odwiedza, zadaje się z liderem Korei Północnej na przykład. Czyli tutaj mamy pewnego rodzaju jednak przełom. Ale druga na przykład sprawa to jest to, że jego polityka w stosunku do Izraela idzie krok dalej. Wspiera otwarcie premiera Benjamina Netanyahu, państwo Izrael, i co jest historyczne, uznaje Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael, a ostatnio również okupację, czy jakkolwiek to nazwiemy, na zachodnim brzegu Jordanu, osadników izraelskich. Pamiętajmy, że trudno nazwać to okupacją, niektórzy mówią, ponieważ są to tak zwane tereny sporne, które jak gdyby kiedyś tam należały jako tereny mandatowe, prawda, do Wielkiej Brytanii. Natomiast on tutaj jak gdyby idzie krok dalej. Kolejna sprawa, no to jest Iran. Wypowiada bardzo poważne, znaczące porozumienie z 2015 roku, to nuklearne, intensyfikując, eskalując pewnego rodzaju napięcie, które istnieje, bowiem w lipcu dowiedzieliśmy się, że prawda, zaczęli dalej wzbogacać uran Irańczycy powyżej 4,7%. To było w lipcu, prawda, i rzekomo dalej prowadzą swoje prace nad wzbogacaniem. Pamiętajmy, że przy 40% wzbogaconego uranu już bardzo łatwo później pójść do 90% i wyprodukować bombę atomową. No i jeszcze sprawa taka, że idzie na przekór takiej modzie w tej chwili, pewnej poprawności politycznej dotyczącej ochrony klimatu, prawda, twierdząc, że w ogóle nie ma zmian klimatycznych i wypowiadając też to porozumienie paryskie z 2015 roku. No, ja bym powiedział tak, to jest ta dodatkowa cecha Trumpa, to znaczy jest to zrywanie z pozorami. Jest to po prostu nazywanie rzeczy po imieniu. W tym, co pan powiedział, właśnie były wyraźnie te elementy. Były te elementy samooszukiwania się. Czy oczywiście no, on przeniósł, znaczy uznał, no Stany Zjednoczone już wcześniej dawno stwierdziły, prawda, że Jerozolima jest stolicą Izraela, tylko decyzja o przeniesieniu ambasady była odkładana. Roku, tak, tak, już tak. Kongres. Także on po prostu zrealizował to, co było już wcześniej powiedziane. Jeśli chodzi o układ z Iranem, no we wszystkich tych sprawach, łącznie z tym paktem, o którym mówiłem, NAFTA, on po prostu nie daje się zwieść, czy nie chce, by wyborcy, by Amerykanie, by świat żył pozorami. Ten król jest nagi. Prawa klimatu to jest dyskusyjna kwestia, prawda? Tu rzeczywiście jednak zmiany są. Co je powoduje? Czy my jako pojedynczy obywatele, czy przemysł, czy coś innego, to jest inna kwestia. Ale Trump po prostu zachowuje się jak takie naiwne dziecko, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, z tym królem, który jest nagi. Nie udawajmy, że jest ubrany, skoro jest nagi. Nie udawajmy, że umowa z Iranem była dobrą umową, bo wiadomo, że prawda, w ciągu tych 20 lat Iran może się przygotować do szybkiej produkcji broni i tak dalej, i tak dalej. Mi się to podoba, że zrywa z konwencją na rzecz pewnego weryzmu. No dobrze, a problem Chin. Bardzo często pada argument, że to był ostatni moment, znaczy w obozie Trumpa, żeby zacząć działać, bo inaczej Chińczycy by wypchnęli Amerykę. Inni z kolei twierdzą, że Chiny są państwem, które po prostu chce pewnego mniej ustalonych reguł niż Amerykanie i po prostu jest to ciąg dalszy chińskiego wyzwalania się od obcych mocarstw, te, które Chińczycy mają w pamięci, powstanie bokserów, kolonie chińskie, Szanghaj podzielony na rozmaite koncesje. I oni mówią tak, że Amerykanie ustalali te reguły w momencie, kiedy byli razem z Brytyjczykami, kiedy byli potęgą w XIX wieku. Teraz Chiny wracają do siły i w związku z tym nie chcą tych reguł przyjmować. Jak panowie przyjmujecie te zderzenie z Chinami? Może zacznie pan Artur. No pamiętajmy, że w 1898 roku to jednak Stany Zjednoczone dzięki tej nocie o otwartych drzwiach, open door note, prawda, utrzymała pewną integralność Chin przed podziałem przez mocarstwa wtedy europejskie. Natomiast rzeczywiście Chińczycy próbują w imię pewnej sprawiedliwości, prawda, działać. Oni taką mają tezę, prawda? Taką tezę. Tak. Dlaczego na przykład dolar ma być podstawową walutą rozliczeń międzynarodowych, a nie yuan, prawda? A nie yuan i dlatego też, prawda, zaczęli w marcu zeszłego roku przeliczać czy handlować, prawda, ropą naftową denominowaną na giełdzie w juanie, czy też z Węgrami, z bankiem centralnym Węgier, na przykład emitowali denominowane w juanie obligacje, czy też inwestują, prawda, pieniądze wchodząc do Europy, W chociażby Serbii czy w Czarnogórze. No, w Polsce próbowali autostrad, ale to się dobrze nie skończyło. No, budują właśnie chociażby tam w Czarnogórze czy w innych tych miejscach, bo były Jugosławii czy chociażby w Afryce. Natomiast pamiętać należy, że Stany Zjednoczone postrzegają jako konkurenta, wielkiego rywala, który, jak prezydent Trump twierdził, no nie do końca grał według reguł fair play, czyli nie były to reguły uczciwe. I z tego powodu zarzucono Chinom, już kiedy dochodzi, prawda, do władzy prezydent Trump, to, że byli currency manipulator, czyli oszustami, jeśli chodzi o cenę waluty, po prostu deprecjonowali ją i w ten sposób tańsze były towary. Zarzucono to, że kradną własność intelektualną, to, no, że dotują, dają subwencje przedsiębiorstwom, prawda, państwowym. Działają wbrew regułom Światowej Organizacji Handlu generalnie. Pamiętajmy, że to, co zrobili Amerykanie w tej chwili, czyli ta eskalacja napięcia, te cła podniesione, prawda, na towary chińskie i te groźby, to już przerabialiśmy, dlatego ja tak nigdy nie dramatyzowałem tego. Zresztą za chwilę będzie podpisanie koniec pierwszej fazy tych negocjacji, żeby dojść może do końca grudnia, prawda, do porozumienia z Chińczykami, dlatego że jest już w 86 czy 7 roku było porozumienie w Plaza Hotelu podpisane w Nowym Jorku, tylko że w ten czas przyciskano Japończyków, Niemców Republiki Federalnej, Francuzów, żeby właśnie również dokonali deprecjacji swojej, aprecjacji swojej waluty, prawda, żeby nie korzystali z tej przewagi komparatywnej tańszych samochodów czy tańszej elektroniki. To był 87 rok i też był wtedy Robert Lighthizer, czyli szefem był tego biura do spraw handlu, człowiek wtedy, który jest teraz, tylko że jest 30 lat starszy, pracował już za Reagana i wtedy to się powiodło. Ile jest prawdy w tych, w takim modu wizerunku Chińczyków jako nieuczciwych uczestników gry międzynarodowej w handlu i w obrocie walutowym. Co tam, panie, w polityce Chińczycy trzymają się mocno, no, prawda? Już możemy spokojnie od tego zacząć. Jest to 115 chyba. 15 mniej więcej, tak. To po pierwsze. A wtedy nie trzymali się tych mocno. Po drugie, tych mitów jest strasznie dużo. Oczywiście w XIX wieku Amerykanie nie mieli nic wspólnego z kolonizowaniem Chin czy z czymś takim. Reguła open door, no jakby no to było jakby w innym zupełnie kierunku szła i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jak dzisiaj mówimy, czy mówi się zupełnie bezsensownie o tak zwanej wojnie celnej Trumpa, a przecież jest to sprawa oczywista, że ważone cła importowe Stanów Zjednoczonych są najniższe ze wszystkich państw uprzemysłowionych i także rozwijających się, no nie wszystkich, ale większości. I to, co Trump chce zrobić, to po prostu nawet nie zrównać, ale przybliżyć poziom ceł amerykańskich do poziomu ceł chińskich. To nie jest wojna. To jest to, co powiedziałem wcześniej. Walka o to, by Stany Zjednoczone były traktowane fair, a nie by żyto, by żyć ze Stanów Zjednoczonych. Tak jak do tej pory to się miało. Jak się w tej chwili ma gospodarka chińska, powiem uczciwie, że nie wiem. Nie będę się wypowiadał, chociaż niektórzy to robią, no o gospodarce, o której bardzo niewiele wiem. Do tej pory ogólnie przyjmowało się, że żyje po prostu z bardzo niskich płac, że żyje z tego, że ogromna część społeczeństwa jest bardzo biedna i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to jest to kolos na glinianych nogach. I no jeżeli, pytanie jest tak, w jakim stopniu może dojść do wewnętrznej rewolucji. Ale tego po prostu nie wiem. Ja jakby to są spekulacje, którymi się powstrzymuję, bo jak z tego czasu, prawda, ten tak zwana kremlinologia, która, prawda, analizowała zdjęcia albo słowa w jakichś tam... Kto stoi na tym, kto stoi, kogo wycięli, kogo dodali, no, i tak dalej. Była to zabawa, prawda? Natomiast no, ludzie na tym robili kariery, oczywiście, w Stanach szczególnie, ale to nie znaczy, że była to nauka. I tak samo jest w tej chwili, przynajmniej ja nie spotkałem żadnego specjalisty, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, który mógłby powiedzieć, wiem, co dzieje się w Pekinie, czy Beijingu, prawda? Wiem, bo jest to i to. Są domniemania, domysły. To jest kraj o zupełnie innej kulturze politycznej, nie mówiąc już o gospodarczej. I trzeba do tego podejść no, z dystansem. Co oni, czy Chiny naprawdę tym razem, no po raz pierwszy właściwie, chcą wyjść, mówiąc umownie, poza Wielki Mur? Czy są rzeczywiście nastawieni ekspansywnie? Czy nie tylko, prawda, uważają się za najlepszych, największych i tak dalej i im to wystarczy? Czy też naprawdę mają jakieś zamysły dotyczące chociażby Europy, prawda, i tak dalej? Te próby, które były, wiadomo, Węgry trochę, bardzo krótko, Polska, to są takie no, ruchy sprawdzające. Na przykład w Polsce... No, Polska nie ma potencjału, żeby stać się drzwiami Chin do Europy. A kto ma? No, Niemcy mają. I Niemcy od dawna mają interesy w Chinach bardzo szerokie, bardzo potężne, co powodowało zresztą z ich strony różne nieciekawe zachowania w stosunku do Chin, bardzo takie uległe. Nawet w momentach, kiedy no, cały świat potępiał Chiny za takie czy inne wydarzenia. My jesteśmy gospodarczo na dorobku, więc nie możemy być sensownym partnerem dla takiego państwa. Ale to już jest inna sprawa. Chin nie należy się moim zdaniem obawiać, bo niby dlaczego. Chiny chciałoby się zrozumieć, ale bardzo mało kto, jeżeli ktokolwiek poza Chinami coś na ten temat naprawdę wie, a nie tylko zgaduje. No i dlatego ja się akurat na ten temat staram specjalnie nie głosić mądrości, które prawda, przyszły mi akurat na myśl. Tu stawiamy kropkę i przechodzimy do sekcji numer 2 naszej rozmowy. Co się dzieje w obozie rywali Trumpa? Mamy tutaj bardzo dużo szereg kwestii. Przypomnę, że tych kandydatów jeszcze niedawno było 12. O, więcej nawet. Ale powoli się wykruszają. Niedawno z braku pieniążków wycofała się Kamala Harris. To jest senator z Kalifornii o pochodzeniu hindusko-jamańskim. I w tej chwili na placu boju został Joe Biden, 29% we wrześniu miał. Potem jest Bernie Sanders, taki socjalista przypominający może Karola Modzelewskiego. Nie wiem, czy to jest dobra analogia. Ale nie spędził ani dnia w więzieniu. Sanders. 19%. Elizabeth Warren, to jest taka senator ze stanu Massachusetts, dosyć lewicowa, co mi przypomina dowcip, że w czasach Reagana jeden z dziennikarzy zapytał go, że on tyle się wypowiada o krajach socjalistycznych, a nigdy przecież w żadnym kraju socjalistycznym nie był. Na to Reagan powiedział, jak to nie byłem? Byłem. No to ciekawe, jakim? No byłem, Massachusetts. Więc tutaj wreszcie pojawił się nowy kandydat, Peter. Zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, jak to się czyta i się to jest coś w rodzaju Buttigieg, tak to czyta się sam zainteresowany. To jest senator, znaczy to jest prezydent, ma burmistrz chyba, bo w Ameryce, tak to trzeba powiedzieć, małego dosyć miasteczka w Idaho, homoseksualista. W Indianie. Jest postać, która ostatnio przykuwa coraz więcej uwagi, ponieważ on miał stosunkowo najszybszy skok w górę. No i jeszcze wreszcie Michael Bloomberg, 9. pozycja na liście najbogatszych ludzi na świecie. Człowiek, który w opinii wielu obserwatorów może być taką interesującą odmianą w obozie demokratów. To znaczy, że nie jest kimś, kto będzie ścigał się na lewicowość, a kojarzy się z pewną zaufaniem kręgów finansowych. Nie kojarzy się z szaleństwem, choć jednocześnie ma bardzo liberalne poglądy. I burmistrz Nowego Jorku. Panowie, który z tych kandydatów wam najbardziej jak gdyby jawi się jako realny rywal? No bo w ciągu tego roku ten wyścig będzie trwał aż do konwencji demokratów. No może krócej, natomiast wydaje się, że takim naprawdę rywalem, czy wygra prawybory, to się okaże, naprawdę rywalem jest Bloomberg. Że cała reszta pada ofiarą bratobójstwa. Że te debaty liczne, telewizyjne, w jakich biorą udział, jak zawsze tego typu sytuacje, wyniszczają kandydatów. Kanibalizacja, prawda? Bardzo ostro się atakują. No i w ten sposób niszczą się w oczach elektoratu. Czy pani Harris się wycofała z powodów braku pieniędzy, czy z innych, to raczej z tych innych, no nieistotne. Nasi słuchacze płoną z ciekawości. Nie, nie żadno obyczajowo, po prostu ona jest bardzo kontrowersyjna, skłóciła się z całym swoim personelem, ma dużo za uszami, kiedy była prokuratorem w Kalifornii i tak dalej. Natomiast Bloomberg jest postacią z zewnątrz, jest człowiekiem dużo bogatszym od Trumpa, prawdziwym miliarderem i to nie tam, że 1 czy 2 miliardy, jak pan powiedział, 9. najbogatszy człowiek świata. Doświadczony w bojach, bo zostać merem Nowego Jorku to ho, ho, to tam się naprawdę walczy na noże i odniósł sukces jako mer Nowego Jorku. I wie, jak to zrobić, wie, kim to zrobić, jest takim starszym bratem tych kandydatów, którzy się na pewno długo będą ze sobą toczyli boje. Ktoś tam wygra w Iowa, ktoś wygra w New Hampshire, gdzie Bloomberg nie będzie startował. On zacznie później, ale moim zdaniem zacznie na bardzo wysokim C i to utrzyma. I sądzę, że on dotrze do tej mety po stronie demokratów, a i tak przegra z Trumpem. A, no to teraz już diagnoza. Panie Arturze, no ja kto tak panu się podoba? Joe Biden, przypomnę, był wiceprezydentem w duecie z Obamą, więc teoretycznie powinien kojarzyć się z doświadczeniem prezydenckim. Już był w Białym Domu. No i ma doświadczenie według wtorkowego chociażby sondażu z Quinnipiac, z sondażowni Quinnipiac Poll zdobywa w tej chwili 29% poparcia, prawda? A następny, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, to jest 17, bo to jest jeszcze drugi taki ważny wtorkowy sondaż. To mniej więcej zbliżone są te liczby. Natomiast na piątym miejscu dopiero z 5% poparciem, jeśli chodzi o ten Quinnipiac Poll, bo to pamiętam dokładnie, na piątym miejscu jest dopiero właśnie Bloomberg, miliarder z 58 miliardami dolarów, prawda, czy dziewiąty, czternasty. Śpiewał te dokładnie, na świecie. Natomiast to jest, on zawsze trochę miał też coś do Trumpa, zresztą był nie ze świata deweloperów, tak, tylko zresztą ze świata finansów. Oboje są silnie związane z Nowym Jorkiem, prawda? Z Nowym Jorkiem, choć on chyba w Medford się urodził, w dzielnicy Bostonu i później tak, się... Tak, tak, oczywiście był przez do 2013 roku, od 2002 roku był mer 108 bodajże burmistrzem Nowego Jorku, tylko pamiętajmy, że on też w 2009 reelekcję wygrywa właściwie trochę z poparciem republikanów w tym Nowym Jorku, jako independent, niezależny, ale on też jak gdyby tutaj przesuwał się pomiędzy różnego rodzaju afiliacjami, a teraz przesuwa się na lewo. No to bardzo, dlatego że i LGBTQ ruch popiera, i walczy ze śladami metanowymi, czy też węglowymi, prawda, czyli walczy o ten New Green Deal, prawda, popiera to, tylko pamiętajmy, że on pilotuje AW Auguste Westland 109 helikopter, więc jego jeden lot pewnie większy ślad węglowy pozostaje niż całe życie metrem, no, na przykład jeżdżąc, więc to jest też trochę hipokryzja. Poza tym jest tym uprzywilejowanym miliarderem, którzy korzystają z tych pewnych preferencji podatkowych, bo mniej niż w latach 60. miliarderzy dzisiaj płacą procentowo podatków, prawda, i procentowo on mniej płaci niż jego sekretarka. Poza tym Bernie Sanders czy Elizabeth Warren to właściwie właśnie całą kampanię zbudowali na walce z miliarderami w Ameryce, prawda? A na tu przychodzi miliarder, ale... Czesnego. Przychodzi miliarder i rozbija bank. No to jest oczywiste zupełnie, że Amerykanie mogli, ku mojemu zdziwieniu, powiem uczciwie, wybrać czarnoskórego prezydenta. To było dla mnie zaskoczenie. Ale socjalistę na prezydenta, to ten skok to byłby naprawdę już no, wyniszczający dla materii państwa. Sanders jest przemiłym człowiekiem, bardzo starszym, nawet w tej konkurencji starszych kandydatów, jak w tej chwili mamy z nimi do czynienia. Ale on jest większość po 70. Starszy tylko od Bloomberga, więc tak naprawdę... Ale my jesteśmy chodzi o wiek, puli 70 plus, okay. Z wyjątkiem oczywiście Pita Batty. Który ma 37 lat. Batty-Jaya. No i oczywiście nie mamy, tylko Andrew Yang został w tej dyskusji 19 grudnia, teraz będzie w Los Angeles. To Andrew Yanga sobie darujmy, bo on chyba ale nie ma jedyny, który szans. Będzie na scenie pochodzenia południowoazjatycko-polinezyjskiego. No i tu właśnie ta kłopotliwa sytuacja demokratów, bo po odejściu Kamali Harris większość kandydatów jest prawie wszyscy biała. No, więc gdzie tutaj, że tak powiem, no jakieś zróżnicowanie. Jeszcze jest Tulsi Gabbard, która nie będzie na tej scenie, bo już powiedziała, że chce się skupić. To nie mówmy, ona jest z tego polinezyjskiego. To nie ma co mówić o kandydatach z trzeciego szeregu. Ale głównych graczy nie ma. Nie, ale demokraci głoszą rozmaitość, prawda, i otwartość, dywersyfikację, i jednak oni spośród siebie wyłonili Obamy i to trzeba o tym pamiętać. To była dramatyczna zmiana w myśleniu polityków amerykańskich o Białym Domu i tego nie można nie doceniać. To znaczy, że za każdym razem musi tak się dziać. Republikanie do tego nie wiem, czy byliby zdolni, w każdym razie nie mają takiego kandydata. No, ale sekretarzem stanu za czasów Busha była osoba o korzeniach afrykańskich. Tak, tyle tylko, że troszkę wracając do sprawy pana pytania o Bidena. To, jak mówią Amerykanie, jest klasyczny materiał na wiceprezydenta. Tak, tak. I to mógłby reklamować whisky z Kentucky. I to jest zupełnie inny materiał niż grać prezydent. Grać w golfa. To jest zupełnie inny materiał niż prezydent ze względów zupełnie oczywistych. Nie ma tu potrzeby tego rozwijać. I Biden jest taki właśnie wiceprezydencki. Nie ma ale w sobie nie tego... prezydencki. Ale nie prezydencki. Nie prezydencki. A na dodatek Joe Biden ma syna, który pojechał na Ukrainę, zaangażował się w firmę zajmującą się paliwami pędnymi, tak to ładnie się mówi, i zwróciło to uwagę. Za co otrzymywał niezwykle wysokie wynagrodzenia. Siedząc obok Aleksandra Kwaśniewskiego, pozdrawiamy, jeżeli nas słyszy. I oto okazuje się, że prezydent Trump zainteresował się śledztwem prokuratury ukraińskiej w tej sprawie. No i teraz tutaj są dwie wersje. Trump mówi, że muszą go takie rzeczy interesować, bo jeżeli w korupcji jest zaangażowany obywatel amerykański, to nie jest mu obojętny. Na to demokraci mówią, nie, nieprawda, zainteresował się tym dlatego, tylko dlatego, że to był syn głównego kontrkandydata i jest skandalem i powodem do wszczęcia procedury na rzecz usunięcia z urzędu, czyli impeachmentu, to jeśli prezydent próbuje wydobyć od prezydenta Ukrainy Zełenskiego informację na temat śledztwa prokuratorskiego, mówiąc, że jeżeli nie będzie współpracy, to zostanie zamrożona Przepraszam, pomoc panu wojskowa. Muszę wejść w słowo. I proszę mnie nie gniewać, ale nic takiego nie padło. To co padło? Nic takiego nie padło. Można tak, domniemywać. W taki sposób jest to relacjonowane. Nie, można domniemywać. I wszyscy, którzy zeznawali, ja to śledziłem dość dokładnie, mówili, Trump powiedział, że jedno nie jest zależne od drugiego, bo tak powiedział dosłownie, ale moim zdaniem miał zupełnie co innego na myśli. I to jest ta kluczowa słabość całej tej skandalicznej procedury. No ale właśnie, to jeszcze raz powolutku, żeby nasi słuchacze wszystko zrozumieli. Jaka jest teza demokratów i jak się broni Trump? Tezą demokratów jest, jakoby Trump uzależnił przekazanie już przyznanej Ukrainie pomocy wojskowej od podjęcia śledztwa w sprawie młodego Bidena, które to śledztwo zostało zarzucone z powodu, jak twierdzono, braku podstaw. Czyli odgrzanie śledztwa, tak, które nie wykazało żadnej winy syna Joe Bidena. No, które nie wykazało, by Joe Biden był winny. Zgadzam się. A co mówi Trump? Trump mówi, i to właściwie wynika z tego, co są wyraźne zapisy, że były to dwie odrębne sprawy. Że nigdy nie uzależnił. W jednej rozmowie W jednej dość długiej rozmowie pojawiły się te kwestie. I cała sprawa zaczęła się od tego słynnego sygnalisty, który, prawda, jakoby też nie z pierwszej, nawet nie z drugiej ręki słyszał o tym i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te przesłuchania, które się odbywały w Izbie Reprezentantów, no to po prostu było przykro oglądać. Ja jestem zafascynowany amerykańską demokracją. Czyli co, wyciskanie suchej ścierki, jak to się ładnie gorzej, mówi? Wie pan, gorzej. Na przykład w tej komisji Schiff, a tej pierwszej, która się tym zajmowała, on w ogóle nie dopuszczał do głosu republikanów. W ogóle nie pozwalał im zadawać pytań. Oni tylko byli po to, jak próbowali zadawać pytania, to on wyłączał mikrofon. W tej drugiej komisji... No to w naszym Sejmie też się zdarza. Ja nie zrobię analogii. W tej drugiej komisji krótkie bardzo dwa momenty. Pierwszy, demokraci mieli prawo, wezwali trzech tak zwanych świadków, profesorów prawa. I pozwolili republikanom wezwać jednego profesora prawa, jako swojego, świadka. Bo wykorzystywali, że szefem komisji wywiadu był Adam Schiff, który nie, to jest... nie wywiadu, to mówię teraz o Komisji Sprawiedliwości. Aha. I w tym momencie oni mówili, jak mówili, oczywiście, po czym konkluzja jaka? Większość świadków wypowiada się, że są podstawy do impeachmentu. No jasne, jak zostało wezwanych trzech wybranych prawników, no to jak to... I drugie pytanie, już kończę, drugi moment... Kiedy jeden z członków tej komisji zapytał całą czwórkę wprost, kto z państwa jest w stanie w tych materiałach, które komisja Schiffa przygotowała, wskazać na dowód winy Trumpa, niech podniesie rękę. Nikt z tych prawników ręki nie podniósł. Ale proces, nawet demokratyczni świadkowie. Ale proces impeachmentu, jak twierdzą demokraci, postępuje. Jak pan na to patrzy, panie Arturze? Postępuje. Dzisiaj też debata była na temat tych dwóch artykułów impeachmentu, czyli abuse of power, czyli nadużycie władzy oraz jak gdyby tutaj wprowadzanie w błąd kongres. Natomiast no, przejdą te artykuły impeachmentu, czy wyjdą z tej Izby do Spraw Sądownictwa, zostaną przyjęte w Izbie Reprezentantów. Natomiast pytanie, czy dojdzie do tego procesu, w Senacie dojdzie oczywiście, ale czy zostanie przegłosowany te artykuły impeachmentu, potrzeba super większości 67 senatorów. No tylu senatorów demokraci nie mają. Czyli w Izbie Reprezentantów odniosą sukces? Odniosą sukces. A w Senacie polegną, bo nie mają większości. Tak jak to było w przyszłości w sprawie Johnsona w 1868 czy w 99, prawda, w przypadku prezydenta Clintona. Nie są tak biegni, żeby pana hasło, słynna sprawa Jonesa albo Johnson, coś. Tak, tylko że to było w przeszłości. Już mieliśmy dwa razy próbę usunięcia prezydentów i zabrakło tej większości, prawda? Andrew Johnson w 1868 roku. I w 1998-99 sprawa Clintona, też były dwa zarzuty, dwa artykuły impeachmentowe, też było nadużycie władzy oraz obstruction of justice, czyli utrudnianie śledztwa, a tu mamy obstruction of Congress, czyli utrudnianie pracy kongresu. No dobra, Senat to uwali, ale co? To nie o to będzie chodzi. Jak z tą, że łyżeczka się znalazła, ale nie smak pozostał? Nie. Po pierwsze, najprawdopodobniej, to jeszcze nie wiadomo tego do końca, ale najprawdopodobniej przywódca większości republikańskiej w Senacie nie zadowoli się odrzuceniem, tylko on wystąpi z wnioskiem o uniewinnienie. To jest znacznie mocniejsza decyzja Senatu. Nie to, że zabrakło większości do skazania, tylko że Senat uniewinni Trumpa. I istnieje, tu nie potrzeba większości nadzwyczajnej, wystarczy większość zwykła. I to jest jakby dużo mocniejsze. Po drugie, co ważniejsze, wspomniał pan Andrew Johnsona oczywiście. To jest bardzo dobre porównanie, ponieważ to był prezydent charakterologicznie fatalny. Alkoholik, no nie wiem... Pieniacz, kloł, kobieciarz. Nie, akurat nie. Zwolennik, ukryty zwolennik niewolnictwa i tak dalej. Nie zasługiwał na to, by być prezydentem. Ale nie usunięto go. Ale... Kongres musi mieć niezwykłe okoliczności, jak przy Nixonie, żeby, Johnson nawet nie był wybrany, ale niech będzie, usunąć wybranego prezydenta. Kongres w tym momencie, i przy Clintonie też, zgadzam się, próbował zastąpić naród. To jest parlamentarny zamach stanu. Stąd hasło klipu Trumpa, oni chcą ukraść zwycięstwo. To po pierwsze, a po drugie to jest, ja to nazywam, nie tylko ja, parlamentarnym zamachem stanu. Odwrócenie wyników wyborów. I to jest po prostu nie do pomyślenia przy tak słabych zarzutach. No dobrze, ale rozumiem, że sugeruje pan, że to Trumpowi per saldo pomoże w kampanii. No prawdopodobnie tak. Po pierwsze zaszkodzi tym demokratom z Izby Reprezentantów, tak jak zaszkodziło tym, którzy usiłowali pozbawić urzędu Clintona, bo wyborcom to się nie podoba. A zgodnie z takim no, banalnym stwierdzeniem, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Jeżeli chcesz dokonać zamachu na króla, upewnij się, że to będzie zamach skuteczny. I tutaj oni się nie upewnili, że to będzie zamach skuteczny i to będzie ich kosztowało, moim zdaniem, zarówno w Izbie Reprezentantów przy wyborach, jak i inne kariery. Zwolennicy Trumpa mówią, że przy okazji przeciętni Amerykanie ciągle słyszeli o synie Joe Bidena, że robił jednak jakieś mętne interesy na Ukrainie i że to uderzy najbardziej właśnie w Bidena. I tak się dzieje? No nie tylko, że uderza w Bidena, czyli tego w tej chwili najmocniejszego, wydaje się, kandydata po stronie w prawych Z czego górach. Cieszy się Elizabeth tak. Warren, choć tego nie okaże pewnie. I druga rzecz, uderza w Bidena, czyli właściwie w Partię Demokratyczną, a druga rzecz uzasadnia właściwie tę tezę Trumpa, z którą wszedł do Białego Domu, że mamy do czynienia z rządami elit skorumpowanych, prawda, on przychodzi drain the swamp, czyli osuszyć to bagno polityczne, jest antysystemowy, prawda, i walczy z establishmentem. To ta sprawa, ten impeachment niezbyt udany i fortunny dla demokratów, wydaje się potwierdzać tezę i mobilizować ten twardy elektorat Trumpa, tych też ewangelikalnych chrześcijan, którym daje Jerozolimę, prawda, wreszcie tutaj na tacy i popiera Izrael, a kto popiera Izrael, ten jest miły Bogu, jak odwołują się do jednego z fragmentów Świętej Księgi, prawda, właśnie ci chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych. Zresztą dlatego wymogli na nim, żeby nie wycofywał się całkowicie z Syrii, Waltanew zostały oddziały amerykańskie i nie porzucał YPG, czy tych Kurdów, bo oni pokonali złych, prawda, tak zwane państwo islamskie i chronili chrześcijan przecież asyryjskich i tak dalej, i tak dalej. Także to jest niefortunne, zgadzam się z panem profesorem. Pamiętajmy jednak, że też coś pozostanie z tego brudu trochę może na Trumpie, to też w jakiś sposób. A taka po 1868 roku wtedy doszło do rządów tak zwanego congressional government, to znaczy przesunięcia trochę siły w stronę też władzy kongresu. To się stało. To profesor Wilson nie podpisał sądzę, o tym. Dużo naszych słuchaczy tak, miało taką natomiast pamięć. Jeszcze jedna rzecz. Nie, ale to bardzo ciekawe, co pan powiedział. Bardzo ciekawe, bo w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście historycznie jest przeciąganie liny pomiędzy prezydentem a kongresem. I bardzo różnie to bywało historycznie, ale po Nixonie kongres poczuł się wszechmocny. Po Nixonie, kiedy nie obalono Nixona, ale przyczyniono się do jego ustąpienia. Tak, kongres poczuł się wszechmocny. Stąd się wzięły te nieszczęsne próby usunięcia Clintona bez rzeczywistych powodów i chyba to w tym momencie również następuje. Jest mocny prezydent, jest silny prezydent i kongres nie chce utracić tej przewagi. Dlatego usiłuje go zrzucić z urzędu, żeby pokazać, że to od kongresu zależy los państwa. Ale jestem też coś głębszego, to znaczy takie nowe w amerykańskiej polityce taka, no nowa pewnie, nie nowa, ale no, taka po prostu teza pod tytułem, że jak nie wygrali nasi, to znaczy, że ten musi być nielegalny, prawda? I się wtedy szuka na siłę, prawda? A może Rosjanie, a może rozmowa z Zełenskim i tak dalej. Czy kwestionuje się tę legitymację do rządzenia, ten mandat do rządzenia prezydenta Trumpa i tej ekipy. I zresztą też mamy trochę do czynienia też z dyskusją o niezależności, nie wiem, sądownictwa, że Trump, prawda, tutaj próbuje kwestionować pewne rzeczy, to, że ma podać te kwity podatkowe i tutaj się będzie procesował, być może nawet w Sądzie Najwyższym, prawda, w tym sądzie apelacyjnym, federalnym sprawa będzie rozstrzygana i czy też powołał tych dwóch sędziów Sądu Najwyższego, prawda, wepchnął, niektórzy powiedzą, że chce upychać swoimi ludźmi tutaj. No, i tak. No właśnie, ale też się pojawiają, że próbuje wpłynąć, prawda, na sądownictwo. Cokolwiek tak jak w Polsce troszeczkę. Cokolwiek Trump zrobi. Ale... Czy zamach na organy konstytucyjne, czy coś tam robi, prawda? Pojawiają się tego typu argumenty. Dobrze, jak w polskiej debacie. Za rok wybory, co będzie takimi głównymi hasłami kampanii? No to ze strony demokratów nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo to zależy od tego, kto będzie ich kandydatem. I to jest jasne. Ze strony Trumpa uczyniłem Amerykę wielką i chcę, bym wielką pozostała. Czyli już wykonałem połowę drogi. Tak. Dajcie mi mandat, tak. Aż dokończę. Gospodarka jest w bardzo dobrym stanie. Jeżeli się utrzyma ten stan przez rok, a istnieje potem sporo szans, najdłuższy okres, prawda, bez kryzysu i tak dalej, no to ma się czym wykazać. Oczywiście gospodarka jest w świetnym stanie, nie dzięki Trumpowi, no ale zawsze tak jest, że prezydent, prawda, część chwały mogę sobie przypisać. Tak? Dokładnie tak. Natomiast ze strony demokratów będzie bardzo trudno, bo te główne argumenty padły już. Już padły te główne argumenty. W tym całym impeachment, prawda, obecnym kongresowym. Co jeszcze można Trumpowi wyciągnąć? To, co wiemy o nim złego, to już dawno zostało powiedziane. Może tylko jeszcze jedno zdanie powiem a propos tego, co tutaj pan kolega powiedział. Ja uczestniczyłem w takiej konferencji w Warszawie, która odbyła się przed wyborami 2016 roku, w październiku 2016 roku. I uczestniczyła tam między innymi Amerykanka, wysoka urzędniczka Departamentu Stanu, przed wyborami. I na scenie, w panelu takim ogólnym, głównym, powiedziała następujące zdanie. Jeżeli oni, czyli ci głupi wyborcy, jednak wybiorą Trumpa, to my od pierwszego dnia musimy zrobić wszystko, żeby doprowadzić do impeachmentu. Albo wyprowadzić się do Kanady, tak? I muszę powiedzieć, zrobiło mi się zimno. Bo ja jednak wierzę w demokrację amerykańską. I jeżeli kwestionuje się wynik wyboru jeszcze przed wyborami, i uważa się, że wyborcy to mogą sobie głosować, a my jako elity i tak im, prawda, damy po nosie, to dla mnie to jest naprawdę tragiczna informacja. Brzmi tak. Znajomo? No troszeczkę tak. Naród nie dorósł. Ale wydaje się, że Trump tylko właśnie na tym wszystkim zyskuje. Pamiętajmy też, że teraz dzięki impeachmentowi wyszło to, że ten Hunter Biden, czyli ten synek, prawda, wiceprezydenta Stanów Hunter, Zjednoczonych. Hunter, czyli łowca. Tak. Co robił? No wchodzi w kwietniu 2014 roku do tej firmy Burisma, czy Barisma, jak mówią Amerykanie. I już wtedy Biuro do Spraw Poważnych Przestępstw Finansowych w Londynie zamraża konto $23 miliony tej firmy Burisma, mówiąc, że prawda, Złoczewski jest winny prania brudnych pieniędzy i różnych przestępstw. Złoczewski, szef Burizmy. Mikołaj Złoczewski, szef Burizmy. Zresztą stał się drugą najważniejszą firmą handlu gazem właśnie na skutek przyznania sobie samemu, kiedy był ministrem u Janukowicza, tych wszystkich licencji. Jak już odchodzi, to czemu z pustymi rękami? A za chwilę, prawda, już również prowadzi prokuratora ukraińska śledztwa w tej sprawie. I tak dalej. Także panowie, to może pomóc Trumpowi bardziej niż będziemy śledzić. Na pewno w ciągu tego roku myślę, że będziemy tu spotykać się w tym studiu, bo kampania zapowiada się bardzo ciekawie. Zazdroszczę tym moim kolegom, którzy wybierają się do Ameryki, aby śledzić tą kampanię z bliska. Właśnie w tych wszystkich stanach, spotkaniach, na wiecach. To było zawsze moje marzenie, ale nie można. Mecz piłkarski też lepiej w telewizji oglądać. Tak, no, chociaż emocje. Chociaż emocje. Tak. Szczególnie jak Bloomberg wejdzie do akcji z tymi swoimi miliardami, może być to bardzo malownicze. Panowie, teraz dziękuję w takim razie. Moimi gośćmi był profesor Zbigniew Lewicki. Dziękuję. I pan Artur Wróblewski, politolog i amerykanista. Dziękuję. A na koniec posłuchajmy wykonawcę, który dla odmiany od Franza Ferdinanda jest fanem Trumpa. To jest Kanye West, który niedawno przeżył bardzo spektakularne nawrócenie i opowiada w piosence Zamknięte w niedzielę, zachęta do powrotu do tradycji. Tradycyjne wartości Zamknięte w niedzielę też brzmi bardzo znajomo. Kłaniam się nisko, dziękuję. To był Klub Trójki. Dobrej nocy życzę, Piotr Semka. You my Chick-fil-A. Close on Sunday. You my Chick-fil-A. Hold the selfies. Put the gram away. Get your family. Y'all hold hands and pray. When you got daughters, always keep them safe. Watch out for vipers, don't let them indoctrinate. Closed on Sunday, you my Chick-fil-A. You're my number one, with the lemonade. Raise our sons, train them in the faith. Through temptations, make sure they're wide awake. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O, Media Expert!